www.nl. Het is nu 4 uur. Dit is WNC, World News Company. Een goedemiddag. In het zuiden van Saoedi-Arabië is een inwoner van het dorp gedood door een raketaanval. Deze raket kwam uit Jemen. Twee dorpelingen zouden gewond zijn geraakt. De grensstreek tussen Saoedi-Arabië en Jemen lijkt op sommige plaatsen steeds meer op een frontlijn. Saoedi-Arabië voert al wekenlang luchtaanvallen uit op Sjiïtische milities die een deel van Jemen in handen hebben. Een 500.000 Nederlanders gaan vanmiddag de weg op voor een korte vakantie in eigen land. Nog eens 300.000 mensen rijden voor een Pinkstertrip naar het buitenland. De ANWB verwacht daarom grote drukte op de wegen met het hoogtepunt tussen 3 en 7 uur. Vorig jaar stond er op de vrijdag voor Pinksteren 220 kilometer file. En dat is zo'n 70 kilometer meer dan een normale vrijdagavondspits. Nederland wil samen met België de strijd aan met Islamitische Staat. Beide landen zouden volgens het plan om beurten bombardementen met F-16's gaan uitvoeren. Nederland vecht al sinds oktober vorig jaar mee tegen IS in Irak, maar heeft te weinig F-16's om de missie na oktober zelfstandig voor te zetten. Minister Hennis heeft deze week met haar Belgische collega Van de Put gesproken over de mogelijkheden om samen te werken. Het weer. Vanmiddag zijn er vooral in het westen perioden met zon. In het oosten overheersen de stapelwolken. In de avond neemt in het noordwesten de bewolking toe. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt uiteen van 17 graden langs de kust tot lokaal 21 graden landinwaarts. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Welkom bij een nieuw uur Tikva. Ditmaal natuurlijk in het teken van Shavuot, het wekenfeest wat we deze week mogen vieren. Het is het laatste van de voorjaarsfeesten en het heeft een diepe inhoud. Samen mogen we hierbij stilstaan en gedenken wat een rijk verbond God heeft gesloten met zijn volk. En hoe bijzonder het is dat wij als gelovigen uit de heidenen daarmee verbonden mogen zijn. Verbonden door Yeshua onze Verlosser. De Messias, die is gekomen om de wereld te verlossen van zonde en dood. Who has believed our report? And to whom is shown the arm of the Lord? He grew up before him like a tender shoot, a root out of dry ground. There was nothing attractive to draw us to him. He was despised and we did not care. Like sheep, we have all gone astray. And each of us has turned to his own way. He was oppressed and afflicted, but did not say a word. Like a lamb that is led to the slaughter, like a sheep that before its shearers is dumb, so he bridled his own tongue.

nos causará el dolor. Only love. Met Solo El Amor zijn we aan het einde van Tikva gekomen. Ik hoop u uiteraard volgende week weer te ontmoeten. Voor nu, Chag Shavuot Sameach en Shalom. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Arise and shine. Come unto thy light, and kings to the brightness of thy rising. Lift up thine eyes round about and see, they gather themselves all together. So arise and shine, for thy light is come. Arise and shine, for thy light is come. Arise and shine, for thy light is come. The glory of the Lord is seen upon thee. The glory of the Lord is seen upon thee. And the sons of those who afflicted thee, and all who have despised you will bow down. Then they shall call you the city of the Lord, Zion of the Holy One of Israel. So arise and shine, for thy light is come. Arise and shine, for thy light is come. Arise and shine, for thy light is come. The glory of the Lord is seen upon thee. The glory of the Lord is seen upon thee. Radio Israël.nl